मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाने हाथ पर तेरा सायबान है, खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। यीशु चल मेरा बन, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह बन, रामा दी रखी देवा दे दी वफा कर, रामा दी रखी देवा दे दी वफा कर, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह बन, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह बन, रामा दी रखी यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। चल मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर, रामा दी रखी देवा दे दी वफा कर, यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। सतून वालों बल के हो मिस्रों तो लोग कहते अगे अगे चल के, मेरे आंधी लोसा सतून वालों बल के, नवारा वफा दे अज नूर चमका कर, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह बल, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह बल, यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह बल, रामा दी रखी देवा दे दी वफा कर, यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। कंगना चल मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रामा दी राखी दे वादे दी वफा कर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रामा दी राखी दे वादे दी वफा कर यीशु मेरे अगे।